ndugu zangu, nimetanguliza tu huu mukaddima wa salaf, lakini nia yangu ni kuhimiza jambo hili la ilmu. Na katika sifa ambazo mtu anatakiwa awe nazo, ajipambe nazo akiwa salafi, sifa ya kwanza na msingi wa kwanza ni ilmu, al-ihtimamu bil ilmi shar'i, kutilia umuhimu elimu ya kisheria. Hii ni sifa ya kwanza ambayo as-salafi anatakiwa ajipambe nayo, kutilia umuhimu elimu ya kisheria. Jana tulielezea hapa kwa kifupi tu katika khutba kwamba Uislamu haujakataza elimu za kidunia, lakini elimu ya kisheria hii ya dini ya Kiislamu ndiyo inatakiwa ipewe kipaumbele, kwa sababu ni elimu ya lazima ya fardhi ain ala kulli muslim. Walidhalik yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Jua kwamba la ilaha illa Allah, fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jua kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Al-Imam al-Bukhari yaqul fabada bil ilmi qabla al-qawl wal amal, Allah ameanza kuamrisha ilmu kwanza, kabla ya kusema maneno yote ya ibada, kabla ya kufanya vitendo vyovyote vya ibada, jua kwanza. Wala yakhfa alaykum, kwamba aya ya kwanza iliyoshuka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni ipi? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Aya ya kwanza katika Qur'ani iliyoshuka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni iqra, aya inayoamrisha ilmu. Jambo la ilmu ni jambo ambalo da'wa salafia inaipa kipa umbele kwanza, ilmu. Watu wasome ilmu ya dini kwa ajili ya kujua ibada zao, kwa ajili ya kujua akida yao, kwa ajili ya kujua manhaji yao, lazima kwanza ilmu. Na ilmu kama wanavyosema maulama inagawanyika sehemu mbili. Kuna ilmu ambayo ni fardhi ain na kuna ilmu ambayo ni fardhu kifaya. Hii hii ilmu ya dini, kuna nyingine ni fardhu ain, nyingine ni fardhu kifaya. Al-Imamu Ahmad alipoulizwa ni ipi ilmu ambayo ni fardhi ain, qala ma la yaqumu ad-dinu illa bihi, ni ile ambayo dini haiwezi ikasimama isipokuwa kwa ilmu hiyo. Qalu lahu mathil, tupe mfano. Qal ma la yasahu jahluhu, ni ile ilmu ambayo haijuzu kutoijua, lazima mtu aijue. Qala mithla sala wa siyam, mfano wa sala, saumu, mambo ya tauhid, usuluddin, mambo ya muharramat, kuyajua muharramat ili kujiepusha nayo. Haya yote ni mambo ambayo ni fardhi aini kwa kila Muislamu. Ama ilmu ambayo ni fardhu kifaya, mfano wa faraili, ilmu alfaraili, kujua huyu apata nini akifa, mzazi mtoto atapata nini, mama atapata nini, mke atapata nini, ndugu atapata nini, ile ni fardhu kifaya. Kujua ahkamu alwasaya, hizi maulama wale wanaohusika na mambo hayo ndio watakaorithisha, ndio watakaopanga mambo hayo. Lakini sisi wajibu wetu ni kujua ibada zetu, kujua akida yetu sahiha, kujua manhaji yetu sahihi. Haya ni mambo ya lazima kwa kila Muislamu. Kwa hiyo elimu ni lazima, hiyo ya lazima, kila mmoja fardhu ain lazima aijue. الإمام أحمد بن حنبل يقول الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب watu wanahitajia sana ilmu kuliko wanavyohitajia chakula na kinywaji. Yakul farajuli yahtaju ila taami fi lyaum marra au marratain fi lyaum, mtu anahitajia chakula kwa siku mara moja au mara mbili au mara tatu, kwa wale wanaopenda kula sana mara nne mara tano wapenda kula sana huyo, lakini mara moja au mbili mtu anahitajia chakula kwa siku. Amma alilm fabi'adadi anfasihi, ilimu ni kwa kiasi, kwa idadi ya pumzi zake. Kila mara unahitajia ilmu, ukiwa msikitini unahitajia ilmu, ukiwa nyumbani unahitajia ilmu, ukiwa barabarani unahitajia, kila mahali. Bi'adadi anfasihi, kwa idadi ya pumzi zake ndivyo anavyohitajia ilmu. Jambo la ilmu, Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyoitoa ndugu yangu Abu Fadhil hadithi ya Muawiya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi ddin, mtu ambaye Allah anamtakia khairi humpa elimu ya dini. Wanasema maulama kinyume chake ni kwamba mtu hamtakii khairi, Allah hamtakii khairi mtu ambaye hatafuti ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi ddin. يقول الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ابن قتيبة أكفسير حكمة كتكهائه يقول الحكمة إصابة الحق والعمل به وهو العلم النافع والعمل الصالح. يؤتي الحكمة من يشاء, الله نمبع علم ونمتاك, ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا, من يكوبي علم أمي بي وخير نينك. جامب العلم, يقول ابن عيينة سفيان ابن عيينة العلم بمنزلة الإسلام والجهل بمنزلة الكفر والعياذ بالله. علم إن دراجة يو إسلام na ujinga una daraja ya ukafiri. Jinsi Uislamu unavyopiga vita ujinga, daraja yake ni ukafiri, ujinga. Waislamu jinsi wanavyohimizwa ilmu hii ya dini. Na ndugu zangu Waislamu, lazima mjue ilmu ni ipi. Ilmu ni ipi? Al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu قال الصحابة ليس بالتمويه. علم قال الله قال رسوله قال الصحابة. أمسما الله أمسما متميوك ومسما الصحابة, هذا هو العلم. ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه أو سفيه. علم قال الله قال رسوله قال الصحابة. Na ilmu, ndugu zangu wa Islamu, ilmu lazima kufundishwa. Ilmu lazima ufundishwe, si ilmu uisome mwenyewe katika vitabu, ununue mavitabu usome mwenyewe, la hasha. Au ufungue ma interneti ukasoma, ukasikiliza watu, ukasoma maneno ya watu wajisomea tu, la. إنما العلم بالتعلم. ثم يسمى إنما العلم بالتعلم. علم نكو كفندشوا, لازم أفندشوا علمه يديني سيو سمي منيو. من كان علمه في كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. ونسمى أما علمه كتك فيتابه تو أسمى منيو ما كسياك نمينجي كليكو أساواك. من كان علمه في كتابه kana khatauhu akthara min sawabihi. Ukijisomea mwenyewe utakosea tu, itakuwa makosa yako ni mengi sana kuliko unavyopatia. Pia unaweza ukasoma kwa kukosea tu, ukaangalia vibaya, lakini kwa vile hujafundishwa ukaona ndio sawa. Kuna mmoja alisoma hadithi Alhabatu sauda shifaul min kulli da. Haba soda, si mnaijua? Alhabatu sauda shifaul min kulli da, ni dawa ya kila maradhi. Sasa yeye kwa vile hajafundishwa akasoma alhayatu sauda shifaul min kulli da, akenda akatafuta nyoka mweusi. Nyoka mweusi ni dawa ya, ni, ya kila maradhi. Akenda akatafuta nyoka mweusi, akenda akamtafuta, akamdona, akammaliza, akafariki. Kusoma mwenyewe huko, Hii ndio hatari ya kusoma mwenyewe bila kufundishwa. Alhabatu sauda akasoma alhayatu sauda. Elimu lazima kusoma. Na kusoma kwa nani? Hiyo kusoma wasomeshwa na nani? Lazima usomeshwe na alim, mwana wa chuoni, sheikh, talib ilm, salafi. Lazima kusomeshwa kwa alim ar-rabbani as-salafi au sheikh as-salafi au talib ilm as-salafi. Sio kujichukulia tu kwa mtu yoyote wenda kusoma madam anajua sana ilmu fulani, wewe unakwenda kusoma kwake. Fulani mubtadi anajua sana nahu, unakwenda kusoma nahu kwake. Kwani hakuna salafi anajua nahu sana? Ho fulani si mubtadi anajua arum, wewe salafu unakwenda kusoma kwa mubtadi arum? Kwani hakuna salafi anajua arum? Ilmu inachukuliwa kwa ahli sunnati wal jamaa, haichukuliwi kwa mtu yoyote. Ibn Sirin rahimahullah yaqul inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu hii ni dini, angalieni wale ambao mnachukua dini yenu, waangalieni, wana shubha nyingi. Tatizo la sasa hivi mtu ana simu, mtu ana nini, anafungua tu na internet ma internet na kusoma tu, kujisomea tu, halafu anakuta shubha yeye hazijui, zinaganda katika moyo wake, halafu hawezi kuzitoa tena. Kapata shubha ile, ameisoma, ameisoma katika internet, ikaganda katika akili yake. Alqulubu dhaifa washubahu khatafa. Msijisomee tu katika masimu, katika internet, angalieni wale mnaowasoma, ni nani kaandika makala hiyo, umjue, je ni salafi au ghairuhu. Idha kana salafia naam, chukua ilmu kwake, lakini kama siye usichukue ilmu kwake. Hata kama ajua nahu sana, tafuta msalafi anayejua nahu usome. Jana tulielezea hapa katika khutba kwamba kuna watu wamepinda, baadhi ya vijana wanawaiga, ni hatari sana. Mara unagurika naye yule, unakuwa naye yule, sasa unaanza kumtetea, halafu tayari unashika njia yake ile mbaya, njia yake ile ya upotevu. Kwa hiyo lazima ilmu inachukuliwa kwa ahlu sunnati wal jamaa, si yoyote kwamba unachukua ilmu kwake. Jambo la ilmu, ndugu zangu wa Islam, linataka juhudi kubwa. Jambo la ilmu linataka juhudi kubwa, sio juhudi ndogo. Hao maulamaa wamekuwa maulamaa kwa sababu ya juhudi, sio walilala wakaamka ni maulamaa. Hakuna hivyo, wote walisoma, wakajitahidi, wakahifadhi mpaka wakawa maulamaa. Ni jambo lahitaji juhudi kubwa. Taallam falaysa almar'u yuladu alima wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Taallam falaysa almar'u yuladu alima, hakuna mtu anayezaliwa kwamba ni mwanachuoni. Wanaovyoni wote wamejitahidi, wakasoma, wakahifadhi, wakadhakir, watu hawalali, watu wanakula kipande cha mkate tu na maji wanalala. Ndivyo walivyokuwa salafu wakitafuta ilmu. Elimu haipatikani kwa raha ya mwili. Ukila mapilau na nini kila siku pilau, utasoma tena hapo, si itakuwa ni kulala tu na kukoroma usiku? Kuna kusoma tena, kuna kudhakiri tena hapo? Pilau na chai za maziwa kila siku, hakuna kusoma. Kwa hivyo elimu haipatikani birahatil abdan, elimu inapatikana kwa taabu. jambo la ilmu, ndugu zangu wa Islam. Sifa nyingine ya pili kwa kila ambaye anajinasibisha na salaf, tahkimul kitabi wa sunna. Tahkimul kitabi wa sunna, kufanya hakim kitabu na sunna ndiyo hakimu wake. Tahkimul kitabi wa sunna hususan inda tanazu wal ikhtilaf, iwe kitabu na sunna, Qur'ani na hadithi ndiyo muamuzi watu wanapokhtalifiana. Jambo hili wengi katika mubtadi'a hawana tahkimu alkitabi wa sunna. Wao wanaangalia ara za maulama wao, hawatangulizi kitabu na sunna inda alikhtilafi wa tanazuh. Abu Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wal rasul. Mkikhtalifiana katika jambo, lirudisheni kwa Allah na mtume. Kulirudisha kwa Allah ni kulirudisha kwenye kitabu chake Qur'an. Kulirudisha kwa mtume ni kurudi kwa mtume wakati wa uhai wake na kurudi kwa hadithi zake baada ya kufa kwake mtume sallallahu alaihi wasallam. Tahkimul kitabi wa sunna, mubtadi'a hawana jambo hili la tahkimul kitabi wa sunna. Wote alhizbiyun hawana tahkimul kitabi wa sunna, wanaangalia ara za maulama wao. يقول الله سبحانه وتعالى في أول سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إني مليؤمين مسيتانغوليزي بيلي يا منينو يا الله نمتومي واكي مسيتانغوليزي منينو منجيني يا متويوت نمتيني الله واتقوا الله نمتيني الله katika jambo hilo. Hivi ndio wanavyofanya mubtadi'a? La. Hivi ndio wanavyofanya hizbiyun ndio wanafanya? La. Lazima kufanya kitabu na sunna ndio hakimu wetu. Hiyo ni sifa ya pili ya kullu man tahalla au kullu man intasaba bisalaf. Kila mwenye kujinasibisha na salaf anatakiwa afanye hakimu wake ni kitabu wa sunna, hususan inda tanazu. Sifa ya tatu, adamu al-khawd fi al-masail al-i'tiqadiyya allati la majala lil-aql fiha, kutoingilia katika masala ya aqida ambayo akili haina nafasi katika masala hayo. Katika masala ya aqida hususan fi babi sifat, mlango wa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, mtasoma katika daura hii, mtasoma tauhid, mtasoma babu sifat, sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtasoma katika mlango huu, mtakuta Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ambazo ameisifia nafsi yake. Masala haya ya sifat wamepotea wengi waliopotea katika mlango huu wa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Haitakiwi mtu kutia akili yake. Al-aslu taqdimu an-naqli as-sarih, taqdimu an-naqli as-sarih ala al-aqli as-sahih. Hii ndiyo aslu, kutanguliza naqli, nukuu, nususi za Qur'ani na sunna kuliko akili ya mtu. Ikija nasi usitie akili yako, hasa nyinyi mnaosoma sekula hili. Hao hakuna cha hao katika masala ya aqida. Why? Mafi why? Usitie akili, ukatie akili yako. Kwa nini Allah amesema hivi? Usitie maneno ya akili yako. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ametunga muallaf mkubwa, daru utaarudhi al-aqli wa naql, kuondosha kupingana kwa akili na nukuu. Haziwezi zikapingana. Nasi ya Allah, nasi ya hadithi haiwezi ikapingana na akili. Lazima kutangulizwa nukuu na nususi za Qur'ani na sunna kuliko akili ya mtu. Mtu anatakiwa akili yake ni kufahamu na kuitakidi na kufuata. Bas. Hakuna kufanya raddi na kufanya i'tiradhu katika nususi za Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Walid ibn Muslim yaqul سألت الأوزاعي والثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن أحاديث الصفات قال فكلهم قال أمروها كما جاءت بلا كيفية. نلموليزا الأوزاعي نكموليزا الثوري سفيان الثوري نكموليزا مالك بن أنس nikamuuliza Al-Layth ibn Sa'd kuhusu hadithi zinazoeleza sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja akasema amiruha kama ja'at bila kaifia, zipitisheni kama zilivyokuja bila kuzielezea namna zake sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah yaqul kullu ma wasafa Allah bihi nafsa فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. كلا صفة ambayo Allah ameisifia nafsi yake tafsiri yake ni kuisoma hiyo tu na kunyamaza. Ukisoma katika Qur'ani sifa za Allah ni nyingi katika Qur'ani. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان yumfiku kaifa yasha, mikono yake imekunjuliwa Allah anatoa anavyotaka mikono. Tafsiruhu tilawatuhu wasukutu anhu, kuthibitisha kwamba Allah ana mikono miwili bila kuielezea namna zake, hakuna anayejua kaifia, na mikono yake yote ni ya kulia kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakilta yadaihi yamin. Sasa usitie wewe akili yako kwamba itakuwaje, vipi? Intabihu. Yakulu ahadu salaf qadamu al-islam la yathbutu illa ala qantarati at-taslim. Qadamu al-islam la yathbutu illa ala qantarati at-taslim. Mguu wa Uislamu hauthibiti isipokuwa kwa daraja ya kujisalimisha. Ufahamu, uelewe, uitakidi, unyamaze. Usitie akili zako katika mlango huu wa sifati. Ndugu zangu, wanafunzi, sifa nyingine ambayo anatakiwa awe nayo mwenye kujinasibisha na salafu, mas'alatu aljamaa, mas'alatu aljamaa, kundi moja la Waislamu, kundi moja la Waislamu. Kila salafi anayejinasibisha na salaf lazima aitakidi kwamba linatakiwa kundi moja tu kwa Waislamu wote, kundi ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha katika Qur'an aliposema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah nyote msifarikiane. Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha Waislamu wawe kundi moja. Hakuna haki Waislamu kufarikiana. Allah wao ni mmoja, mtume wao wa mwisho ni mmoja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabu chao ni kimoja, hadithi ni hizi za mtume sallallahu alaihi wasallam sahiha. Hakuna haja ya kufarikiana na makundi mengi. Hizbu Tahrir, si ansaru sunna, jamaatul jihad, sijui nini, yote haya ni mambo ya bid'a au uzushi. Kundi moja tu, alhirsu ala aljamaa alwahida, watu wafanye pupa wao katika kundi moja tu bila kufarikiana. Wala yakhfa alaykum hadithu liftiraq aliyoelezea Mtume swalla sallam, iftaraqat alyahudu ala 71 firqa wafaraqat an-nasara ala 72 firqa وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. كوني موجة بكياك فيكوني فيكين فيوتي فتكونا موتوني مهما انتسبوا إلى الإسلام. الجماعة كوني كي موجة ديشو اللي شو أمريشا متومة صلى الله عليه وسلم na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hiyo ya Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman alipomwambia talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, lazimiana na kundi la waislam na imamu wao. Qala Hudhaifa qultu فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لزميانا نكون موجة لو إسلام لزميانا نجماعة نإمام واو أسمع جيك ما أكون جماعة ولا إمام. قال تعتزل تلك الفرق كلها jiepushe na ujitenge na firak zote vikundi vyote mpaka walau antaudha ala asli shajara, japokuwa kuuma kigogo cha mti usiwe na vikundi hivyo vingi mpaka mauti ya kudiriki na wewe uko katika jamaa tu huna vikundi hivyo vingine. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Ibn Mas'ud anasema alaykum bil jamaa wat ta'a, alaykum bil jamaa wat ta'a fa innaha hablullahi alladhi amara bihi, fa innaha hablullahi alladhi amara bihi وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. دي لازم يشن جماعة ولجماعة دي يكامب يا الله اللي يمرش كتك قرآن نهاي من ويتكي كتك جماعة نبورا كلكم ويبين كتك فرقة. وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. نني مقصدي يا جماعة aljamaa ni waliokuwa katika haki aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Hadhi ya aljamaa, jamaa ni kulazimiana na aqida na manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Hata ukiwa peke yako ndio jamaa. Aljamaa ma kana lil haqi walau kunta wahdak, kama alivyosema Ibn Mas'ud. Jamaa ni aliyekuwa katika haki hata ukiwa peke yako, maadamu uko katika haki wewe ni jamaa. Ndugu zangu, nususi hizi zote za Qur'ani na hadithi na maneno ya masahaba, kuna haja kweli ya mtu kuanzisha kikundi chake akaanzisha Ansaru Sunna? Kuna haja hiyo? Hii aya hii unaifasiri vipi? Hii hadithi ya Mtume unafasiri vipi hadithi ya iftiraq? Maneno ya masahaba wewe unaelewa vipi? Kwa hiyo hakuna mavikundi, vikundi haya vyote ni vikundi vya bid'a. Kila wanavyojidadavua bado wako katika bid'a, kwa sababu wameanzisha vikundi dhidi ya hii jamaa, tena ni maadui. Baada ya kuanzisha vikundi haikutosha, ni maadui wa ahli sunnati wal jamaa. Vipi watakuwa hawa ni ahli sunna? Kila alianzisha kikundi dhidi ya jamaa anakuwa ni adui wa ahlu sunnati wal jamaa. Kwa hiyo haitakiwi, hasa nyinyi mlio katika ma university, vikundi vikundi vingi kule, wacheni mambo ya vikundi, ni uzushi. Aljamaa alwahida, kundi moja peke yake linalomfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake katika aqida na manhaj, ndio hili ndio alfirqatu najia, ndio taifatul mansura, ahlus sunnati wal jamaa. Wakati Uislamu unaamrisha jamaa, unakataza nini? Furqa. Unakataza furqa, mfarakano baina ya Waislamu. Waislamu sasa hivi wanafarikiana, hawapendani, sababu ni hawa. Sababu ni hawa walioleta vikundi. Hawa mubtadi walioleta vikundi ndio sababu. Sio alusunna wal jamaa. Alusunna wal jamaa inaamrisha jamaa, watu wa kitu kimoja wapendani. Hawa ndio walileta mfarakano, watu wa bid'a. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, msifarikiane. Allah anasema innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, wale waliofarikisha dini yao wakawa vikundi vikundi, lasta minhum fi shay', wewe usiwashughulikie, usiwajali. Innama amruhum ila Allah, jambo lao la adhabu liko kwa Allah. Haya mambo si ushabiki, wao wanaona ni ushabiki. La, sio ushabiki. Haya ni mambo ni ya ibada, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaa ndio ibada, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mfarakano ni maasiya, ni kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ummu Salama, Ummul Mu'minin, alipoisoma aya hii, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay, qal ala inna nabiyyakum bari'un mimman farraqa dinahu wa ihtazab. Ummu Salama radiyallahu anha asema ala inna nabiyyakum bari'un mimman farraqa dinahu wa ihtazab. Mtume wenu, fahamuni kwamba mtume wenu ni bari, ni mwenye kuepukana na kila mwenye kuifarikisha dini yake akafanya kundi lake. Namomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake matukufu, majina yake mazuri na sifa zake tukufu, atujalie ni wenye kusikiliza maneno na wenye kunufaika nayo na kuyafuata. Na namomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa nafsi yangu na nyinyi ndugu zangu taufiki katika talabu al-ilmi sharif. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.